เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจใครในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกับท่านสาธุชนอีกเช่นเคยก็ได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเสนอให้ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในการที่จะได้เพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนความเข้าใจในทางธรรมะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราท่านสาธุชนทั้งหลายในช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบข่าวได้ยินข่าวเรื่องราวต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งทางคดีโลกทั้งทางคดีธรรมทางคดีโลกนั้นเราก็มักจะถือว่าเป็นเรื่องของความวุ่นวายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงในโลกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงกันแต่ในทางด้านของคดีธรรมก็ถ้าจะว่ากันแล้วก็น่าจะมีเรื่องที่มีความสงบเย็นมีเรื่องดีเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ประโยชน์ตนและประโยชน์ของส่วนรวมแต่ก็สิ่งที่เราคิดอย่างนั้นมันก็คงไม่เป็นนามความคิดเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมันก็ต้องมีทั้งข่าวดีมีทั้งข่าวไม่ค่อยดีที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราศึกษาให้รู้ให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดีแล้วก็จะไม่หวั่นไหวไปตามกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นเรื่องของข่าวเรื่องของสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่ว่าแต่ทางคดีโลกไม่ว่าแต่ทางคดีธรรมมันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่เฉพาะในปัจจุบันในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มีแม้แต่ในสมัยครั้งพุทธกาลคือสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังดำรงพระชนชีพอยู่ก็ยังมีข่าวไม่ค่อยดีก็มีหลายครั้งหลายหนพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราจึงได้ตรัสพระธรรมตรัสธรรมะไว้ให้เราได้รู้จักการทำจิตรู้จักการทำใจเช่นตรัสไว้ในเรื่องโลกธรรม8โลกธรรมคือธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกแล้วก็สัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรม8ก็มีลาภมียศมีเสื่อมลาภเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นะลาภยศสรรเสริญสุขเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ทุกคนปรารถนาอยากให้ตนเองมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขกัน แต่เราปรารถนาอย่างนั้นจริงแต่มันก็ไม่สมความปรารถนาเสมอไปยังมีลาภเกิดมาก็ทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ได้ดีได้ดีมีความเจริญรุ่งเรืองตามสมควรได้ลาภจะเป็นลาภอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะพูดกันอย่างภาษารวมๆก็เรียกว่าได้ปรารถนาต้องการอยากได้ในปัจจัย4ก็ได้ตามความปรารถนาเนี่ยมีลาภมีความเจริญเนี่ยทั้งในทางคดีโลกในทางคดีธรรมก็เจริญ แต่ลาภเหล่านั้นก็เสื่อมได้จะเห็นไม่ใช่น้อยเลยที่บางคนเนี่ยมีที่ทางต่างๆนานาพอสมควรแต่ก็สิ่งเหล่านั้นก็เสื่อมไปนะมีลาภมีเงินทองมากมายกายกองแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ดำรงคงอยู่ถาวรอะไรก็เสื่อมนะก็กลายเป็นคนทุกข์ยากลำบากต่อมาก็มีไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความสุขสบายโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนก็ถือว่ามีลาภอโรคยาปรมาลภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งไม่มีโรคเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ถือว่ามีลาภแต่ก็ไม่เที่ยงแท้ถาวรอะไรคนเราที่จะมีความสุขความสบายอันพลานามัยแข็งแรงตลอดก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นความแก่ความชรากำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงไปนี่ก็เสื่อมลาภแล้วเสื่อมลาภนั้นลาภเนี่ยมันไม่คงที่ถาวรอะไรนะสมหวังแล้วก็ผิดหวังไปเป็นของธรรมดามีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศยศนี่ก็เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของคนที่มีกิเลสทั่วๆไปอยากได้ยศยศมีสามยศมีเกียรติยศบริวารยศอิสริยยศเกียรติยศก็มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงกระฉ่อนไปไกลมีคนรู้จักมียศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงในดีคนก็เมื่อได้ยินก็ชื่นอกชื่นใจคนนี้มียศมีชื่อเสียงดีเราก็ปรารถนาอยากได้ยศได้ชื่อเสียงกันจึงแสวงหายศกันใหญ่ไม่ว่าแต่ทางฝ่ายอาณาจักรหรือฝ่ายศาสนาจักรก็อยากได้ยศกันหมายถึงผู้ที่เป็นปุถุชนนะอยากได้ยศได้ขั้นได้ชั้นต่างๆนานากันบางทีต้องลงทุนซื้อกันลงทุนซื้อยศซื้อศักดิ์ซื้อชั้นต่างๆนานากันยอมเสียเงินเท่าไหร่ก็ขอให้ได้ยศนั้นมาแต่ยศที่ได้มาจะได้จากการที่เราทำคุณงามความดีก็ตามหรือได้มาจากการซื้อจากการจัดหามาก็ตามยศเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงแท้ถาวรอะไรนั้นชื่อเสียงทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่เราได้มาทั้งที่ชอบไม่ชอบก็เป็นอนิจจังทั้งสิ้นแต่เสียงชื่อเสียงเหล่านั้นมันก็ถ้าจะว่ากันแล้วมันก็มีสิ่งที่ดีอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่หลงไม่ยึดมันเกินไปแต่ถ้าหลงหรือยึดเกินไปแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนตามมาในภายหลังในพูดถึงเกียรติยศคือชื่อเสียงต่างๆอย่างได้ยินได้เห็นได้รู้กันมาบางคนมีชื่อเสียงดีเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพนับถือแต่ชื่อเสียงเหล่านั้นก็ไม่ดำรงคงถาวรอะไรถ้าชื่อเสียงนั้นได้มาในทางที่ไม่ถูกต้องแล้ว สิ่งเหล่านั้นก็ ซึ่งเป็นกรรมส่งผลให้ได้รับความหมดชื่อเสียงหรือเสียชื่อเสียงในภายหลังก็เป็นไปได้ไม่ใช่น้อยนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเกียรติยศนี่ก็ไม่เที่ยงแท้ถาวรอะไรบริวารยศหมายถึงความเป็นผู้มีบริวารมากมายมีคนเคารพนับถือสักการะบูชาไปไหนมาก็มีแต่คน ห้อมล้อมมีแต่คนให้ความสะดวกความสบายตลอดถึงการให้ข่าวสารต่างๆก็เป็นไปในทางดีหมดมีบริวารยศเยอะก็ไม่ใช่น้อยแต่ทางโลกเขาก็อยากได้บริวารนะบริวารมากมายจะเห็นอยู่ทั่วไปต้องมีประเทศโน้นประเทศนี้ประเทศนั้นมาขึ้นต่อหรือมีอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องให้เขามีชื่อเสียงไปในหลายแห่งหลายประเทศมีบริวารประเทศมีบริวารมากมายว่างั้นอย่างประเทศมหาอำนาจที่เราเรียกกันว่ามหาอำนาจก็ต้องมีประเทศชาติอื่นๆซึ่งจะต้องยอมรับนับถือแล้วก็ปฏิบัติตามในบางสิ่งบางอย่างบางประการเนี่ยก็ถือว่ามีบริวารประเทศต่างๆมีบริวารเนี่ยบริวารยศก็ไม่แน่นอนอะไรไม่ดำรงคงถาวรอะไรเราเห็นอยู่โดยทั่วๆไปเมื่อมีบริวารมันก็หมดบริวารน้ำใจมีก็มีบริวารเนี่ยแล้วก็ยศประการที่3ก็คืออิสริยยศยศแห่งความเป็นใหญ่ความเป็นอิสระอันนี้เป็นยศที่ดีที่สมควรจะให้มีมากๆก็คือความเป็นผู้มีความประพฤติดีเป็นผู้มีความปฏิบัติชอบมีจิตใจเป็นอิสระเหนือกิเลสอิสริยยศยศคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่นี่ในทางพระศาสนาเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่สัทธินทรีย์มีศรัทธาเป็นใหญ่วิริยินทรีย์มีความเพียรเป็นใหญ่นะสตินทรีย์มีสติเป็นใหญ่สมาธินทรีย์ความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงเป็นใหญ่และปัญญินทรีย์ความเป็นผู้มีปัญญาเป็นใหญ่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าอินทรีย์ 5นี่เป็นอิสริยยศคือยศคือความเป็นใหญ่ถ้าใครมีศรัทธาเพิ่มพูนศรัทธาให้มียิ่งขึ้นในการประกอบคุณงามความดีในการสร้างประโยชน์ในการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองให้เกิดขึ้นแก่สังคมแก่ส่วนรวมประเทศชาติศาสนาปลูกต้นศรัทธานี้ให้เกิดมีขึ้นแล้วนั่นแหละถือว่าเป็นผู้มีอิสริยยศคือยศคือความเป็นใหญ่ใหญ่ในด้านศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการทำคุณงามความดีศรัทธาความเชื่อเมื่อตั้งมั่นบุญอนันต์มากมายหลายสถานย่อมสำเร็จประโยชน์รุ่งโรจน์นานศรัทธาท่านศรัทธาเราเขาเหมือนกันเมื่อศรัทธาตั้งมั่นถึงขั้นแล้วเหมือนได้แก้วดวงวิเศษหมายเหตุฝันย่อมนำสุขมาให้สู่ใจพลันเมื่อตั้งมั่นด้วยศรัทธาสุขมาแลเนี่ยฉะนั้นอยากจะได้ยศอิสริยยศต้องปลูกศรัทธาขึ้นต้นศรัทธาให้มีขึ้นในการประกอบในการทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการ ความเป็นใหญ่ประการที่สองก็คือวิริยินทรีย์ความเป็นผู้มีความขยันขยันหมั่นเพียรในการที่จะประกอบในสิ่งที่ดีงามขยันประกอบสัมมาอาชีวะขยันชนะความชั่วมั่วกิเลสนะขยันประกอบสัมมาอาชีวะขยันชนะความชั่วมั่วตัณหานั้นเราต้องเอาชนะให้ได้ต้องขยันประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยก็เราก็ต้องขยันจึงจะสามารถดำรงตนอยู่ในทางที่จะให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรได้โบราณท่านเปรียบว่าขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งคือคนขี้เกียจเนี่ยเป็นคนไม่มียศไม่มีอิสริยยศไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับถือแมลงวันเพราะเป็นสัตว์ขี้เกียจแล้วก็เป็นสัตว์ที่เขารังเกียจด้วยไปจับไปตอมที่ไหนก็ตามเขาก็ขับเขาก็ไล่เขาก็ไม่ให้ไปจับไปตอมถือว่าเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจคนขี้เกียจก็เช่นเดียวกันไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการอยากได้คนขี้เกียจหรือคนเกียจคร้านจะเป็นลูกขี้เกียจพ่อแม่ก็ไม่ค่อยชอบเพราะลูกไม่ขยันนี่ลูกเกียจคร้านภรรยาขี้เกียจหรือเกียจคร้านสามีก็ไม่ชอบสามีเกียจคร้านภรรยาก็ไม่ชอบใครๆก็แล้วแต่ที่เป็นคนเกียจคร้านแล้วก็ไม่มีใครเขาชอบนะตรงกันข้ามขยันขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งผึ้งนี่ท่านมุ่งหมายเอาคุณธรรมของผึ้งแต่แม้แต่ในรังผึ้งเองก็มีประโยชน์มากมายมีประโยชน์จะเห็นได้จากน้ำผึ้งเนี่ยเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาทั้งที่เป็นคนไทยหรือคนที่ไหนก็แล้วแต่เพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันหวานมันเป็นประโยชน์มีการเลี้ยงผึ้งไว้เอาน้ำผึ้งมาค้ามาขายและยังส่งไปขายต่างประเทศก็ยังได้เงินได้ทองเข้าประเทศชาติปีหนึ่งปีหนึ่งนับเป็นจำนวน10ล้าน100ล้านกันเนี่ยผึ้งมีประโยชน์มากมายน้ำผึ้งยิ่งพอเป็นน้ำผึ้งเดือน5แล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบว่าเป็นยาเพราะว่าผึ้งมันเป็นนำเกสรจากหลายที่หลายแห่งเกสรดอกไม้เอามาผสมทำให้เป็นยาสามารถรักษาโรคต่างๆได้ตามสมควรเนี่ยเป็นยาค่าขายกันก็ราคาแพงๆคนก็ยังนิยมซื้อนิยมเอามาให้เกิดประโยชน์ในการเป็นยาหรือเป็นสิ่งที่ เพิ่มพูนสุขภาพพลานามัยให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นผึ้งน้ำผึ้งได้มีประโยชน์แม้แต่ในรังผึ้งนอกจากน้ำผึ้งแล้วก็ยังมีประโยชน์ทั้งนั้นอย่างขี้ผึ้งนี่ก็เอามาทำเป็นเทียนน้ำมนต์เป็นมงคลเป็นสิริมงคลทำน้ำมนต์หลายอย่างก็เป็นประโยชน์กันทั้งนั้นท่านจึงอุปมาคนขยันเหมือนน้ำผึ้งเหมือนผึ้งน้ำผึ้งเป็นที่ต้องการที่ปรารถนาของคนทั่วไปฉันใดคนที่ขยันก็ฉันนั้นเหมือนกันใครๆก็ปรารถนาอยากจะได้คนขยันแม้ร่างกายจะไม่งามไม่หล่อเหลาเอาการก็ตามแต่ผู้นั้นมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็สมควรที่ อยากได้ให้มีอยู่จะได้ทำประโยชน์ให้เกิดปรากฏขึ้นนี่ก็ปรารถนาอยากได้คนขยันกันนะต้องการอย่างนั้นถ้าใครขยันแล้วก็นั่นแหละถือว่าเป็นมีเป็นผู้มีอิสริยยศเป็นยศก็คือความขยันมีความเพียรความขยันเป็นใหญ่ถ้ามีความขยันเป็นใหญ่มีความเพียรเป็นใหญ่แล้วทำอะไรก็สำเร็จดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรอันบุคคลผู้ใดใครจะล่วงทุกข์จะสบสุขแสนประเสริฐอันเลิศล้ำเพราะความเพียรดอกหนาพาพ้นกรรมจะพบธรรมสัมมาฆาที่เพียรนั้นความเพียรความขยันนี่เป็นสิ่งสำคัญสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ขยันได้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครมาจากไหนอย่างไรก็จะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าหากว่าเรานำความขยันนี้มาเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ประการที่3ก็คือสติสตินทรีย์ความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อสตินี้สำคัญมากตรงกันข้ามคนที่ขาดสติทำอะไรก็มักจะผิดจะพลาดจะคลาดจะเคลื่อนไม่สำเร็จขับรถก็เดี๋ยวไปเบียดเดี๋ยวไปชนเดี๋ยวไปเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆขาดสติทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าหากทำด้วยการเป็นผู้มีขาดสติแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนายิ่งคนที่ขาดสติมากๆเราก็เห็นกันอยู่ทั่วๆไปอย่างที่คนเขาเรียกกันว่าเป็นคนบ้าเนี่ยคือคนไม่มีสติสัมปชัญญะก็มักจะมีการกระทำไปในทางที่ไม่ถูกต้องผิดจากทํานองครองธรรมต่างๆเราก็เห็นกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยคนไม่มีสติเราท่านทั้งหลายก็ต้องยอมรับว่าเราทั้งหลายก็ไม่มีก็มีสติไม่สมบูรณ์คนที่มีสติสมบูรณ์ก็คือพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยก็มีพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาและก็พระอรหันต์พระอรหันต์นั้นมีสติสมบูรณ์แล้วถ้าเกิดใครมากล่าวมาฟ้องร้องมาใส่ร้ายป้ายสีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในพระวินัยไว้คือเรียกว่าให้สติวินัยนี่ก็ผู้นั้นก็ไม่เป็นไปตามที่ใครมากล่าวหาเคยมีพระมัลลบุตรซึ่งเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านสำเร็จพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านทำหน้าที่ให้แทนสงฆ์คือท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ทำหน้าที่แทนสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่เสนาสนะเป็นเจ้าหน้าที่พัตตุเทศกะเสนาสนะอหาปกะก็คือว่าเป็นผู้แจกเสนาสนะแจกที่อยู่ที่อาศัยให้แก่บรรดาภิกษุให้แก่บรรดาสามเณรที่มาจากไหนก็แล้วแต่จะจัดแจงเสนาสนะให้อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติไปในด้านพระวินัยก็จัดไว้แผนกหนึ่งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของธรรมะก็แจกไว้แผนกหนึ่งผู้ที่ยิ่งไปในเรื่องพระอภิธรรมก็ให้อยู่อีกแผนกหนึ่งคนที่ชอบเจริญพระกรรมฐานให้อยู่อีกแผนกหนึ่งคนที่ชอบพูดคุยกันก็เอาไว้อีกที่หนึ่งเรียกรู้จักการจัดแจงเสนาสนะนอกจากจัดแจงเสนาสนะแล้วพระทัพมัลลบุตรนี่ก็ทำหน้าที่ในการแจกอาหารจัดให้พระเนี่ยแจกอาหารให้พระมีสาธุชนมานิมนต์ไปรับสังฆทานหรือไปรับอาหารที่บ้านหรือที่อื่นก็ตามท่านก็จะแจกพระไปมาแจกพระให้ไปตามลำดับ แล้วแต่ใครจะถูกใครพระอรหันต์นั้นท่านไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงแล้วท่านก็แจกไปตามที่ถูกต้องนั่นแหละมีครั้งหนึ่งพระที่ประพฤติไม่ค่อยจะดีอยู่สองรูปนะถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นพระสองรูปแล้วกันท่านประพฤติไม่ค่อยดีก็พอดีมาถึงคิวหรือถึงลำดับของพระรูปนั้นพอดีแต่ก็ไปถูกผู้ที่จะถวายอาหารมันก็เป็นเศรษฐีด้วยเศรษฐีมีฐานะดีแล้วก็มีสมาดีด้วยท่านทั้งรูปนี้ก็เมื่อทราบว่าตนเองเนี่ยพรุ่งนี้จะไปรับอาหารที่ไหนดีใจเพราะว่าไปรับอาหารที่บ้านเศรษฐีก็คิดว่าคงจะได้อาหารดีเพราะเศรษฐีก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาอยู่แล้วในพระศาสนาดีใจใหญ่ตั้งใจไว้ทั้งคืนนอนไม่ค่อยหลับเตรียมตัวไว้จะพูดอย่างเราพูดกันทั่วๆไปก็บอกว่าเตรียมถ่ายยาเอาไว้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้บรรจุให้เต็มที่ไว้อย่างนั้นเตรียมไว้อย่างดีแต่เศรษฐีนั้นพอมาดูตารางว่าพรุ่งนี้เราจะถวายอาหารแก่ภิกษุรูปใดน้อยจะไปรับอาหารในวันรุ่งพรุ่งนี้เช้าก็ปรากฏว่าเป็นพระทั้งสองรูปเนี่ยซึ่งเป็นพระที่ไม่เรียบร้อยพระที่ประพฤติไม่ค่อยดีเศรษฐีก็เลยศรัทธามันลดถึงที่มีศรัทธาจริงแต่ว่าผู้ไปรับนี่เป็นผู้ประพฤติไม่ดีมีความประพฤติไม่ค่อยเรียบร้อยก็ศรัทธามันลดวันนี้ก็เลยคิดว่าเอ้าพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องถวายอาหารเต็มที่ถวายอาหารเร็วๆก็พอเป็นการสอนพระไปด้วยก็ไปบอกลูกสาวไว้พรุ่งนี้ทำอาหารข้าวต้มนะน้ำข้าวต้มที่เป็นปลายข้าวหักๆแล้วกับน้ำกับส้มผักดองเอาไว้พอรุ่งขึ้นก็พระทั้งสองรูปเนี่ยก็ไปบิณฑบาตพอไปบิณฑบาตแล้วก็ให้คอยก่อนลูกสาวเศรษฐีบอกคอยก่อนพระคุณเจ้าท่านก็คอยคิดว่าอาหารคงไม่เสร็จไม่ให้ขึ้นบ้านและเสร็จแล้วก็นิมนต์ให้นั่งอยู่ข้างล่างไม่ต้องขึ้นแล้วก็นำอาหารมาถวายปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่เป็นปลายข้าวแล้วก็น้ำส้มผักดองท่านก็คิดว่าเอมันยังไงกันแน่วันนี้ทำไมเศรษฐีต้องถวายของที่ไม่ดีอย่างนี้แกเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะคนที่จัดให้เรามาก็คิดถึงพระทัพประมาณระบุตรเนี่ยคงจะไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งจึงทำให้เรามาเสียหน้าโกรธแค้นมากเลยพอกลับจากนั้นก็เลยไปโจทย์ฟ้องกล่าวหาท่านว่าได้ทำผิดในข้อปฐมปาราชิกกับนางภิกษุณีเมติยาซึ่งเป็นน้องของพระรูปนั้นแหละไปกล่าวหาด้วยประการต่างๆจนได้ทราบข่าวถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสมาแต่ท่านรู้แล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ตามธรรมเนียมก็ต้องทำอย่างนั้นก็ตรัสถามว่าทัพพมรบุตรเธอได้ทำอย่างนั้นกับนางภิกษุณีเมติยาจริงหรือท่านก็กราบทูลว่าตั้งแต่ได้ เกิดมาเนี่ยแม้แต่ฝันก็ไม่เคยเลยฝันก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยมีเลยอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วท่านก็ตาสาธุแล้วก็ท่านก็ตรัสลงโทษนางภิกษุณีนั้นให้ภิกษุณีนั้นสึกก็คือพระพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องดีแล้วก็ท่านก็กราบทูลตามความเป็นจริงว่าไม่มีอย่างนั้นจริงๆแต่เป็นการกล่าวหากันทั้งที่พระอรหันต์แท้ก็ยังมีการกล่าวหาความไม่พอจิตไม่พอใจก็เกิดขึ้นได้เป็นของธรรมดาเนี่ยคือความไม่พอใจนั่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการเกิดขึ้นจากความไม่พอใจไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นจากความไม่บริสุทธิ์ของพระธรรมบัลลบุตรถ้าพระบัลลบุตรนั้นมีความบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์จะมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีสติที่สมบูรณ์แล้ว ก็เป็นการว่าพระพุทธเจ้าก็ยกฟ้องไม่ต้องมีการว่าคดีอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้มีความบริสุทธิ์และไม่ทำความชั่วแน่นอนเนี่ยแต่คนเราทั่วไปนี้มีสติยังไม่สมบูรณ์นะมีสติไม่สมบูรณ์เมื่อมีสติไม่สมบูรณ์ในการกระทำอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะพลั้งพลาดพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างแต่ถ้าหากว่ามันผิดจนกระทั่งไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็เรียกว่าอาเตกิจฉาคือแก้ไขไม่ได้อย่างพระเนี่ยถ้าเกิดไปทำผิดในข้อที่รุนแรงถ้าเรียกว่าปาราชิก4เนี่ยจะเป็นข้อใดข้อ1ในปาราชิก4นั้นถ้าผิดแล้วก็ไม่มีวิธีที่จะแก้ไขได้เลยถึงคนอื่นจะไม่รู้ไม่มีใครรู้ก็ตามถ้าทำผิดแล้วก็หมด พระภิกษุนั้นถ้าเกิดไปพลั้งพลาดทำผิดในปาราชิก4ก็หมดคือไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้ในปาราชิก4ที่เป็นอาบัติที่ถือว่าเป็นอาบัติหนักเป็นอเตกิจฉาที่แก้ไขไม่ได้อย่างเช่นพระไปเสพเมถุนเมถุนเนี่ยจะเสพในมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายในอมนุษย์คือในพวกผีปีศาจในสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ตัวเมียก็แล้วแต่ท่านบอกว่าแม้แต่องค์กำเนิดเขาแค่ชั่วมาเพชรงาก็ถือว่าขาดจากการเป็นภิกษุในข้อเสพเมถุนถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ตามพระวินัยแล้วถ้าทำถึงขนาดดังที่ได้กล่าวเลยก็ขาดจากการเป็นภิกษุถึงจะอยู่ในเพศครองเพศอยู่เป็นเปรตภิกษุก็ตามแต่ไม่ได้เป็นภิกษุแล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจในอันที่จะเข้าร่วมสังฆกรรมกับภิกษุทั้งหลายต่อไปเรียกว่าเป็นผู้พ่ายหรือผู้แพ้จากสังวาสแล้วส่วนในข้อที่2ที่เป็นเหตุให้ต้องอาบัติปาราชิกก็คือการถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหรือเราพูดกันรู้กันทั่วไปก็คือลักของคนอื่นนั่นเองราคาที่กำหนดไว้ในพระวินัย5มาศกหรือ1บาทเนี่ยโกงเงินคนอื่นหรือว่าลักขโมยของคนอื่นเนี่ยได้ราคาตั้งแต่ราคา1บาทขึ้นไปก็ขาดจากการเป็นภิกษุถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทางพระวินัยนั้นถือว่ามีความผิดขาดจากการเป็นภิกษุแล้วในข้อที่3ก็คือฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ให้ตายจะฆ่าโดยวิธีใดก็แล้วแต่มนุษย์นี่หมายถึงตั้งแต่แรกเกิดที่ลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาจะเอายามาบ่ให้บริโภคให้แท้งหรืออย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ขาดจากการเป็นภิกษุแล้วก็ข้อที่4ก็คืออวดอุตริมนุสธรรมคือทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนอวดว่าตัวเองเนี่ยได้บรรลุได้ฌานได้วิมุตติได้วิโมกข์ได้มรรคได้ผลหรืออุตริมนุสธรรมแต่พูดง่ายๆก็คือฌานกับโลกุตระธรรมฌานก็มีรูปฌานอรูปฌานโลกุตระธรรมก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1ตนเองไม่ได้แต่อวดว่าได้ฌานได้เป็นอริยะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการขาดจากการเป็นภิกษุเพราะตัวเองไม่ได้จริงนะไม่ได้จริงก็เป็นการขาดจากการเป็นภิกษุตามพระวินัยแต่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยมองข้ออวดอุตริมนุสธรรมจะไปมองว่าพระเนี่ยถ้าหากว่าไปทำผิดในข้อที่1คือเสพเมถุนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ความจริงแล้วปาราชิก4เนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดจากการเป็นภิกษุเท่ากันทำผิดข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นการขาดจากการเป็นภิกษุในสมมติว่าถ้าเกิดขาดจากการเป็นภิกษุแล้วเนี่ยตนเองก็ไม่สมควรที่จะดำรงอยู่ในเพศนี้เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรในทางพระวินัยแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเหมือนกับบุรุษคอขาดเอามาต่อก็ไม่ได้เหมือนตาลยอดด้วน แล้วเอาน้ำมารดเท่าไหร่มันก็ไม่งอกขึ้นเหมือนศิลาที่แตกแล้วเอามาออกเอามาทำอย่างไรมันก็จะไม่เหมือนเก่าเหมือนใบไม้เหลืองที่หลุ่นจากขั้วแล้วเอามาต่ออีกก็ไม่ติดนั้นการขาดจากการเป็นภิกษุแล้วเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะทำวิธีใดที่จะให้เป็นภิกษุขึ้นมาอีกแม้จะสึกไปบวชใหม่ก็ไม่เป็นภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความผิดที่ร้ายแรงนั้นผู้ที่มีความผิดทั่วไปเนี่ยญาติโยมทั้งหลายถามว่าเขาสึกแล้วบวชใหม่จะได้ไหมบวชนั้นบวชได้แต่ไม่เป็นภิกษุถูกต้องตามพระธรรมวินัยคือบวชไม่เป็นพระนั่นเองเนี่ยนั้นถ้าเกิดว่าขาดสติขาดสตินี่มันอาจจะเป็นอบัติมันอาจจะล่วงละเมิดทำผิดถึงขั้นอบัติปาราชิกขาดจากการเป็นภิกษุดังกล่าวถ้ามารู้ตัวแล้วก็ควรจะต้องพิจารณาในการที่จะสละเพศในการที่จะได้ครองเพศกับการเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ต่อไปอย่างเงี้ยนั้นสตินี่สำคัญนี่ถ้าเกิดว่าพลังเพลิดในข้ออื่นซึ่งพระวินัยได้บัญญัติไว้ในพุทธศาสนาก็มีมากมายแต่เป็นโทษที่ลดหย่อนลงไปตามลำดับอย่างสังฆาทิเศษพระพุทธเจ้าบัญญัติในพระวินัยไว้ถึง13ข้อด้วยกันถ้าเกิดไปละเมิดในข้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่จะต้องประพฤติทรมานตนด้วยการอยู่กรรมหรือเรารู้กันในชื่อทั่วไปว่าอยู่ปริวาสกรรมประพฤติทรมานตนอาศัยสงฆ์สงฆ์เป็นผู้ปรับโทษสงฆ์เองเป็นผู้ระงับอาบัตินั้นจึงจะพ้นจากอาบัตินั้นได้แต่ถ้าเป็นอาบัติที่รองลงไปจากสังฆาทิเศษเห็นทุรใจปาจิตีไปเทศนิยะทุกกฎทุกภาษิตอันนั้นก็ให้ประจานต่อหน้ากันด้วยการแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็จะงดจะเลิกอย่าไม่ทำต่อไปก็เป็นอนุบริสุทธิ์ได้ในการพลั้งเผลอถ้าพลั้งเผลอในเรื่องที่ไม่มากนักก็แก้ไขได้แต่ถ้าพลั้งเผลอไปถึงขนาดที่หมดสภาพแล้วก็อันนั้นก็ต้องไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาให้ดีขึ้นต่อต้องลาสิกขาคือต้องสึกไปนั่นเองอันเนี้ยต้องสึกไปนั้นท่านถึงให้เจริญสติไว้บ่อยๆเป็นสติจะเป็นสตินทรีย์คือมีอินทรีย์คือสตินี้เป็นใหญ่เมื่อมีสติเป็นใหญ่จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ค่อยผิดพลาดแล้วก็จะได้รับประโยชน์มากเนี่ยเป็นใหญ่เป็นอิสริยยศมีสติมีสมาธิเป็นสมาธินทรีย์มีสมาธิแก่กล้ามีจิตใจมั่นคงไม่เลาะแหละไม่งุ่งงูปลาปลาคือมีจิตใจที่มั่นคงฝึกฝนดีแล้วจิตที่ฝึกฝนเป็นสมาธิดีแล้วเนี่ยจะเป็นใหญ่นำความสุขมาให้แก่ชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนำความสุขมาให้ก็คือว่าจิตที่ฝึกฝนดีแล้วจิตที่มีอิสระอยู่เหนือความอยากโง่อยู่เหนือความโกรธอยู่เหนือความหลงแล้วนั้นเป็นสมาธิจิตแต่สมาธิเนี่ยก็มีหลายขั้นขั้นคณิกะสมาธิคือชั่วขณะชั่วขณะที่เราได้บริกรรมที่เราได้กำหนดอารมณ์ของกรรมฐานก็จะสงบได้ชั่วขณะชั่วขณะนี่เป็นคณิกะสมาธิสมาธิอันดับที่สองก็เรียกว่าอุปจารสมาธิได้แก่สมาธิที่เฉียดเฉียดคำว่าเฉียดเฉียดนี่หมายถึงเฉียดจะแนบแน่นเฉียดจะได้ฌานสมาธิขั้นนี้ก็เป็นสมาธิขั้นกลางมีอานุภาพมากถ้าใครได้เจริญสมาธิถึงอุปจารสมาธิเนี่ยก็จะเหมือนที่เราดำลงไปดำน้ำลงไปดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งไปถึงก้นลึกแต่ยังไม่แนบแน่นอย่างนี้ก็เป็นสมาธิขั้นอุปจาระ ยังไม่แนบแน่นแต่มันดิ่งดิ่งดิ่งลงไปแล้วเฉียดจะดิ่งเลยเฉียดจะแนบแน่นแล้วเฉียดจะได้ฌานแล้วส่วนสมาธิขั้นที่สามขั้นสูงก็เรียกอัปปนาสมาธิได้แก่สมาธิที่แนบแน่นเป็นสมาธิที่อยู่ในองค์ฌานเป็นสมาธิที่ได้ฌานสามารถอธิษฐานได้อยู่ได้นานตามที่อธิษฐานนั่นเป็นอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์ผู้ที่มีสมาธิจะเป็นขั้นไหนก็ถือว่ามีอินทรีย์แต่ว่าจะแก่กล้าหรือไม่แก่กล้าก็อยู่ที่ผู้นั้นได้ฝึกฝนทางด้านจิตใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าเรามีสมาธิดีเนี่ยนั่นเป็นผู้มีอิสระเป็นผู้มียศชื่อว่าอิสระยศแล้วก็ความเป็นใหญ่ประการสุดท้ายก็คือปัญญินทรีย์ความเป็นผู้มีปัญญาเป็นใหญ่มีปัญญาในอันที่จะกระทำทางกายวาจาใจอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นเนี่ยมีปัญญานะปัญญาเนี่ยสำคัญมากต้องฝึกฝนให้เกิดปัญญาฝึกฝนให้มีปัญญาเสริมปัญญาให้เกิดมีขึ้นอยู่บ่อยๆปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็มีหลายทางสุตตมยปัญญาเกิดขึ้นจากการศึกษาจากการสดับรับฟังจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดพินิจพิจารณาใคร่ครวญให้ท่องแท้แล้วก็จะเกิดความปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาในแก่การเจริญกรรมฐานทั้งที่เป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาแก่กล้าขึ้นโดยลำดับเป็นปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ในการรู้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีได้รสก็ดีได้สัมผัสก็ดีก็ใช้สติปัญญาในการที่จะ ทำสิ่งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสนั้นได้สัมผัสนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างไรเนี่ยมีปัญญาฉะนั้นความเป็นผู้มีอิสริยยศความเป็นใหญ่นั้นเป็นใหญ่โดยอินทรีย์ทั้ง5ดังที่ได้กล่าวแล้วคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์นี่แหละถือว่าเป็นผู้ที่มียศยศดังนี้ไม่ค่อยเสื่อมเพราะเป็นยศที่เกี่ยวกับนามธรรมแต่ถ้าเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้จะเป็นบริวารยศหรือจะเป็นเกียรติชื่อติยศชื่อเสียงนั้นอันนี้เสื่อมง่ายเสื่อมไวแต่ถ้าเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ถ้าเป็นโลกิยะธรรมคุณธรรมซึ่งอยู่ในขั้นโลกิยะนี่ก็เสื่อมง่ายเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นกุศลอยู่ถ้าเป็นโลกุตระจึงจะเสื่อมยะจังจะไม่เสื่อมเนี่ยนะนั้นมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศเราเห็นอยู่โดยทั่วไปในตัวเราเองก็มีการเสื่อมไปตามลำดับเหมือนกันนะลาภที่เราได้ยศที่เราได้ทุกคนก็มีลาภมียศกันทั้งนั้นแหละแต่มันก็เสื่อมไม่คงที่ถาวรอะไรควรจะเสริมเพิ่มในเรื่องของอิจฉายศคือได้แก่คุณงามความดีเป็นสิ่งสำคัญในเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีสรรเสริญทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยได้รับทั้งสรรเสริญได้รับทั้งการนินทาสรรเสริญเราก็ถ้าเราทำความดีหรือทำถูกใจคนอื่นเขาก็สรรเสริญเยินยอยกย่องตามสมควรมีมากมายนะที่มีการสรรเสริญกันสรรเสริญด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือสรรเสริญเพื่อเป็นการยกยอปอปั้นในอันที่จะหวังอะไรจากคนนั้นก็ได้ก็มีอยู่สรรเสริญนี่แล้วก็ไม่ใช่คนจะสรรเสริญเราตลอดไปบางครั้งเขาก็สรรเสริญบางครั้งเขาก็นินทาแม้แต่ผู้ที่เป็นพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็เป็นศาสดา เป็นครูของมนุษย์เป็นครูของเทวดาเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีใครเปรียบเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธองค์ก็ยังมีคนนินทาเหมือนกันและนินทามากกับเราทั้งหลายด้วยสัมไปในประวัติที่ได้ศึกษาเราเรียนมาว่าพระพุทธเจ้านั้นมีผู้ไม่หวังดีต่อพระองค์ก็มากมายเนี่ยไม่ใช่มีสรรเสริญอย่างเดียวแต่มีสรรเสริญในอย่างสวดเราสวดอิติปิโสภควาเป็นการสวดสรรเสริญพุทธคุณเราก็สรรเสริญกันทุกวันแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าเราสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็สวดส่งเดชไปเรื่อยอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรสัมปันโนสุขโตโลกะวิถุอนุตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวดไปเรื่อยแต่ไม่รู้อะไรความจริงนี่แหละเป็นการสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี่เราสวดสรรเสริญทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์นั้นมีพระคุณอันยิ่งใหญ่มีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเราจึงได้สวดสรรเสริญกันมาตลอดแต่ผู้ที่ไม่สรรเสริญก็มีอยู่เนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นโลกธรรมจะให้เขาสรรเสริญตลอดไปก็ไม่ได้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีพวกที่เป็น เดรัจฉีเนี่ยเขาไม่สรรเสริญพระพุทธเจ้าเลยในเรื่องได้กล่าวไว้พระท่านเอามาสวดบทพระสูตรซึ่งได้กล่าวถึงพวกเดรัจฉีเนี่ยสุปิยะปริภาชกเนี่ยก็ไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็ศิษย์กับอาจารย์อัจฉริย์นี่มักจะสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ส่วนอาจารย์นี่ไม่สรรเสริญก็คือไม่สรรเสริญก็คือดูถูกดูหมิ่นนั่นเองไปด้วยกันแต่ว่าคนหนึ่งเห็นคนละมุมกันพวกหนึ่งลูกศิษย์พวกหนึ่งเห็นว่าพระสมณโคดมเนี่ยดีมีความเรียบร้อยไปที่ไหนก็เรียบร้อยสาวกของพระสำนักโคดมคือพระพุทธเจ้าเขาเรียบร้อยพุทธสะวันนังพาสติธรรมสะวันนังพาสติสังฆสะวันนังพาสติบอกเรียบร้อยหมดแต่อาจารย์ก็เห็นอีกในหนึ่งเห็นว่าไม่ดีพุทธสะวันนังพาสติธรรมสะวันนังพาสติสังฆสะวันนังพาสติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ทั้งที่ดีเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ก็มีเป็นของธรรมดาเป็นเรื่องของการมองต่างมุมกันเมื่อเห็นไม่ถูกต้องเห็นไม่เหมือนกันก็มักจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเหตุนี้แหละเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินทั้งสองเนี่ยทั้งศิษย์กับอาจารย์เนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันก็จึงได้ถามไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็จึงได้แสดงโลกธรรม8เนี่ยเนี่ยคือจะให้เขาสรรเสริญเราทั้งหมดก็ไม่ได้จะให้เขาเน้นทางเราตลอดไปก็ไม่ได้ความสรรเสริญหรือความนินทาเนี่ยเป็นโลกธรรมธรรมที่ประจำสัตว์โลกแต่ถ้าหากว่าเขานินทาเราเป็นจริงดังที่เขานินทาหรือไม่ก็ให้พิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาดูถ้าเราไม่เป็นจริงเราก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปโกรธอย่าไปแสดงความไม่พอใจอะไรกับเขาถ้าเราเป็นจริงเราก็แก้ไขซะส่วนที่สรรเสริญก็เหมือนกันถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เนี่ยมันดีจริงเราพิจารณาดูถ้าเห็นเป็นดีจริงเราก็ชี้แจงให้เขารู้ให้เข้าใจอย่างไรนั่นเป็นของธรรมดานะสรรเสริญกับนินทาเนี่ยทุกวันนี้เราก็ต้องได้รับทั้งสองอย่างเมื่อได้รับทั้งสองอย่างเราก็ต้องทำใจแหละเกิดเป็นคนก็ต้องทนในเขาด่าจะทำดีทำบ้าถูกด่าหมดทำตรงเขาก็ด่าไว้ไม่คดทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงนั้นต้องมีแน่นอนเรื่องของการนินทาเนี่ยอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกจ้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินพุทธพระพุทธปฏิมาอย่างรากินมนุษย์เดินดินฉะไหนจะสิ้นคนนินทาเป็นของธรรมดาที่อยู่ประจําโลกนะมีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญเป็นของคู่กัน มีสุขก็มีทุกข์คือเราจะมีความสุขตลอดอย่างเดียวไม่ได้ในฐานะที่เรายังเป็นปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาจะให้มีความสุขตลอดไปก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความทุกข์เจือปนเกิดขึ้นเป็นของธรรมดามันมีทุกข์มันมีหลายชนิดนะทุกข์ประจำสังขารนี่เราก็ต้องมีแน่แหละแม้พระอรหันต์ก็ต้องมีในแก่ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกข์ประจำสังขารเกิดมาแล้วต้องแก่แล้วแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายได้ประสบแต่เรื่องของความทุกข์ในด้านถูกกิเลสเผารนนั้นพระอรหันต์ไม่มีแต่เราท่านอย่างทั้งหลายนั้นมีกิเลสเผาหล่นให้เกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายด้วยประการต่างๆเนี่ยมีทุกข์อย่างเนี้ย มันก็ต้องมีเกิดขึ้นเป็นของธรรมดาฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายโลกธรรม8ประการซึ่งมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมี2ประเภทอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาประเภท1อนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาประเภท1อิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาได้แก่มีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขอันนี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาทุกๆคนก็ปรารถนากันอยากมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขตลอดเนี่ยส่วนที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่ไม่มีใครปรารถนาเป็นอนิจจารมณ์ไม่มีใครต้องการใครบ้างต้องการความทุกข์ใครบ้างต้องการให้คนนินทาใครบ้างต้องการให้ เสื่อมยศใครบ้างต้องการให้เสื่อมลาภไม่มีแต่จะต้องการหรือไม่ต้องการเราต้องได้ประสบกันทั้งนั้นการประสบนี่ก็เมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องประสบกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราจะทำอย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็สอนภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุทั้งหลายให้ใช้สติปัญญาในเมื่อเราได้ประสบกับโลกธรรมดังที่ได้กล่าวมานี้ใช้สติปัญญาพระอรหันต์นั้นท่านใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นโลกธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นไปอย่างของมันอย่างนั้นเองท่านไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นโลกธรรมนั้นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ความทุกข์ก็ไม่ครอบงำจิตใจแต่เราท่านทั้งหลายซึ่งยังมีสติไม่สมบูรณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็เมื่อได้ประสบกับโลกธรรมทั้งที่เป็นฝ่ายอิทธารมณ์ทั้งที่เป็นฝ่ายอนิทธารมณ์จิตใจของเราก็มักจะไหลไปตามอารมณ์เหล่านั้นเมื่อไหลไปตามอารมณ์เหล่านั้นก็เกิดความทุกข์ด้วยประการต่างๆอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นกันในเรื่องที่ไม่ค่อยดีอย่างที่เราท่านสาธุชนทั้งหลายเนี่ยสมมติว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่ถ้าภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยไปกระทำไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเนี่ยก็มีข่าวอย่างนั้นมีข่าวอย่างนี้แต่เราขาดการใช้สติปัญญาพิจารณาเนี่ยบางทีก็อาจจะโกรธคนที่มากล่าวหาหรือมาใส่ร้ายพระภิกษุที่เราเคารพนับถือเกิดความโกรธความแค้นขึ้นมาแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมด้วยประการต่างๆก็แสดงออกมาอย่างนั้นเพราะเราเคารพนับถือพระอย่างนั้น แต่บางคนก็พอเห็นเขาว่าพระไปทำไม่ดีไม่งามก็โกรธพระเลยบอกโกรธพระด้วยอย่างนั้นด้วยอย่างนี้โกรธพระโดยไม่ได้คิดพิจารณาเห็นว่าพระนั่นคือปุถุชนคนยังมีกิเลสมันอาจจะมีการทำความผิดได้แต่ว่าพระทำความผิดแล้วไม่ยอมในอันที่จะแก้ปัญหานั้นให้คลี่คลายก็โกรธขึ้นมาเนี่ยก็มีได้แต่ถ้าหากว่าใช้สติปัญญาแล้วก็จะไม่เอ็นเอียงไปในทางใดคือเห็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เพราะยังมีกิเลสยังเป็นปุถุชนบางคนก็เข้าใจว่าสมมติว่าจะเกิดเคารพองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็คิดว่าองค์นี้คงไม่ทำผิดอะไรทำนองนั้นคนเรามันมีความผิดได้มันพลั้งเผลอได้เพราะสติไม่สมบูรณ์ไม่ใช่พระอริยบุคคลมันก็มีความผิดได้เหมือนกันนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วก็จะตัดความชอบหรือไม่ชอบออกไปก็เรียกอภิชฌาหรือโทมนัสเราเห็นเป็นของธรรมดาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็คลี่คลายกันไปตามสมควรแต่ก็เห็นใจเราท่านทั้งหลายที่ยังมีสติไม่สมบูรณ์ก็ย่อมมีการเอ็นเอียงไปในทางที่ไม่ค่อยดีเป็นของธรรมดานั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักการใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราพิจารณาไปถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราแล้วเราก็จะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ประเสริฐไม่มีผู้ใดเปรียบปานเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์จริงๆแต่พระพุทธเจ้าของเราก็มีผู้มาสร้างเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาหลายครั้งหลายหนทั้งลอกปรงประชนก็มีทั้งใส่ใครต่างๆนานาก็มีทั้งมายืนด่าพระองค์ต่อหน้าเนี่ย7วัน7คืนก็ยังมีอย่างนางมาคันธยาเนี่ยต้องการที่จะได้พระศาสดาเนี่ยมาเป็นสามีเพราะว่าเห็นพระองค์นั้นรูปร่างหน้ารูปร่างดีเรียกว่าถ้าสมัยนี้เรียกว่ารูปหล่อนั่นเองนะดีทุกอย่างทุกประการนางก็ปรารถนาอยากจะได้แต่แล้วพระองค์นั้นทรงตรัสในลักษณะที่สังขารร่างกายของเราของท่านหรือของผู้อื่นโดยเฉพาะคือของที่ผู้ที่มารักเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับของที่เน่าทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของเน่าของเหม็นนางก็เลยโกรธมากมายจะทำอย่างไรดีก็จ้างคนเอามาด่าจนพระอานนท์ทนไม่ไหวโอ้โหมาด่าต่อหน้าต่อตาด่าหมดไม่มีเหลือมีอะไรเท่าไหร่อย่างไรด่าหมดพระอานนท์จึงกราบทูลว่าให้ไปที่อื่นเถอะแต่พระองค์ก็ตรัสแก่พระอานนท์ว่าเราจะไปที่ไหนพระอานนท์กราบทูลว่าก็ไปที่เมืองอื่นเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าเกิดไปที่เมืองอื่นเขาด่าอีกแล้วจะไปไหนก็ไปเมืองอื่นเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะจบสักทีพระองค์ก็ตรัสว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นมันด่าเราไม่ถึงไหนหรอกไม่เกิน7วันก็หยุดด่าเองก็จริงๆอ่ะด่าจนพระองค์ไม่ตอบอะไรในที่สุดก็คนด่าก็แย่ไปเองเนี่ยมันก็เป็นไปได้ขนาดนั้นเพราะเขาไม่พอใจเขาต้องการเขาอยากได้เขามันเกิดไม่ได้ตามความปรารถนาเขาต้องท่าก็ต้องเล่นงานต้องทำให้เสียหายเหมือนกันแต่ด้วยอำนาจของคุณงามความดีอำนาจของบุญกุศลอำนาจของบารมีทั้งหลายเนี่ยจึงทำให้ปลอดภัยไม่มีใครทำอันตรายได้เนี่ยเรื่องโลกก็ทำ8ประการเป็นของธรรมดาของโลกถ้าท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของรายการก็ได้ยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจทั้งหลายทั้งปวงจงทุกท่านทุกคนเทอญ เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจ